Vypočujte si dôležité prevolanie k návrhu vojenského revolučného vedenia a predsedníctva ústredného národného výboru. Prehovorí k slovenskému národu v zastúpení veliteľa slovenského vojska, generála Vienta, zástupca slovenského revolučne vojenského vedenia. Slovenskí dôstojníci, podvostojníci a vojaci. Rasovská vláda povolala maďarské a nemecké vojsko, aby potrestala slovenský národ preto, že slovenskí vojaci odmietajú bojovať proti bratskému ruskému národu a ostatným spojeneckým národom. Títo zradcovia chceli by donútiť slovenského vojaka, aby bojoval proti našim a ruským parašutistom a partizánom, ktorí prišli na Slovensko, aby nám pomohli brániť našu vlast a našu slobodu proti germánskym násilníkom, proti hlubičom, banditom a vrahom nášho národa i celého slovanského ľudu. Slovenský vojak. Slovenské národné povstanie aktivizovalo do boja stovky Čechov na Slovensku aj v protektoráte. Ich príchod nezastavilo ani nariadenie o treste smrti za neoprávnené prekročenie nemecko-slovenských hraníc pozdĺž protektorátu Čechy a Morava, vydané 15. septembra 1944 štátnym ministrom K.H. Frankom. Ich vstup do povstaleckej armády a partizánskych jednotiek neznemožnili ani opatrenia ľudáckej vlády. Väčšina Čechov, ktorí sa aktívne zúčastnili slovenského národného povstania, nastúpila do povstania bez priamého spojenia s politickým ústredím, respektíve s politickými skupinami. Nastúpili do toho povstania spontánne. Jednu časť tvorili tí, ktorí s rôznymi výnimkami alebo ako cudzí štátni občania, respektíve ako občania Tretej ríše na Slovensku žili, pracovali. A zároveň významnú skupinu ľudí tvorili českí robotníci, ktorí prišli na Slovensko v dôsledku prostej výmeny výroby medzi jednotlivými závodami firiem Zbrojovka, Škoda a iných. Práve v čase vypuknutia povstania v Považskej Bystrici a v Dubnici nad Váhom bolo niekoľko desiatok robotníkov, ktorí tu napracovali dočasne. Napríklad 95 robotníkov a niekoľko zamestnancov zo Zbrojovky Vsetín sa v tomto období nachádzalo v železiarniach v Podbrezovej. Tu prišli medzi 17. decembrom 43 až 17. marcom 44 a takmer všetci nastúpili do povstania. To bol spontánny a odvážny čin. Ich dôvod, prečo to povstanie podporili, bol jeden jediný. Nenecháme Slovákov v tom samých, to je za prvé. A za druhé, vec sa jedná o obnovu Československej republiky. Ďalšou veľkou skupinou, ktorá povstanie podporila, boli českí muži ročníky 1918 až 1924, ktorí pochádzali prevažne z Moravy a ktorí tvorili skupinu, ktorá na Slovensku, pre Slovensko a jeho dejiny je neznámou. Skupina totálne nasadených. Totálne nasadených pôvodne na práce do Flugmotorenwerke Ostmark v rakúskom Wiener Neudorf. A v dôsledku stupňujúcich sa spojeneckých náletov bola fabrika na jar 1944 potom presunutá práve do akciovej spoločnosti, predtým škodové závody v Dubnici nad Váhom. Tu prišlo takmer 440 Čechov a do 300 Francúzov. Jak Francúzi, tak samozrejme Česi, v podstate od 29. augusta, ale pokračovalo to až do jari 1945, teda i po porážke Slovensko-národného povstania, podporovali to povstanie, respektíve odchádzali na povstalecké územie a keď už teda povstanie bolo porazené, tak bojovali práve v tom priestore Horného Považia a slovensko-protektorátnej hranice vlastne až do obdobia spojenia sa s frontom. Samozrejme, ďalšia veľká skupina ľudí je tá, ktorá bezprostredne na Slovensko prišla, nakoľko sa dozvedela o povstaní predovšetkým z rozhlasu, zo slovenského slobodného vysielača, respektíve inými správami, pretože predsa to moravsko-slovenské pomedzie a tá československá súnáležitosť bola veľká, takže nebol problém sa o tejto udalosti samozrejme dozvedieť. Najpočetnejšou skupinou, ktorá prekročila protektorátne hranice na pomoc povstaniu, bola 22-člená skupina príslušníkov pohotovostného oddielu protektorátnej uniformovanej polície z Ostravy Hulvák a ich civilných sprievodcov pod velením poručíka Karla Holasa. Povstanie na Slovensku podporilo mnoho jednotlivcov. Tuná zistiť číslo sa nám nepodarí. A súčasne podporilo mnoho skupín. My máme priestor vymenovať vlastne iba akosi prezenčne pár ľudí. V noci z 12. na 13. septembra prekročila hranicu, dalo by sa povedať, najväčšia skupina, ktorú máme evidovanú, skupina 22 príslušníkov pohotovostného oddielu protektorátnej uniformovanej polície z Ostravy Hulváky v čele s Karlom Holasom. Prešli i ďalšie, už oveľa menšie skupinky, ale prechádzali protektorátne hranice. Tento fakt bol veľmi nebezpečný, predovšetkým pre protektorátny režim. My vieme, že nemecký štátny minister v Čechách K.H. Frank a generál Berger nasadili jednak do priestoru protektorátno-slovenských hraníc zvláštne jednotky, dokonca jednotky Yad Command, ktoré mali zabrániť týmto prechodom. A samozrejme, tomuto predchádzalo i právne opatrenie. Tým právnym opatrením bola 15. septembra 1944 vyhláška zakazujúca prechod hraníc pod trestom smrti. Samozrejme pod trestom smrti na podporu povstalcov, ktorú práve generál Berger potom popravil, a i späť. To znamená, že tá hrúza z toho prerastenia, povstania, tej revolučnosti, tých bojov do protektorátu bola veľká a nacisti si ju uvedomovali. Tá vyhláška o tom jednoznačne hovorí. Samozrejme, nie vždy tie prechody boli úspešné. Naopak, myslím si, a nemalo by sa na to zabudnúť, že práve moravsko-slovenské pomedzie, samozrejme predovšetkým na moravskej strane, dodnes sú pripomienky týchto odvážnych činov v podobe pomníkov, v podobe len jednoduchých krížov, kedy za tento čin, za porušenie vyhlášky prechodu hraníc, boli mladí Česi, mladí ľudia popravení. Ja aspoň spomeniem 4.11. popravili Vlastimila Kisku a Jana Labaja z Paskova, Jozefa Mareša z Písku, Jana Pavláska z Morávky, Antonína Semiráda z Kyjeva a Jozefa Skokana z Jirem. O 5 dní neskôr na ihrisku pred školou v Dolnej Bečvej boli obesení pre ten istý dôvod Karel Bubla, Ján Juršo, Viktor Kolanda, Štefán Králik. V Poličnej u Valašského Meziříči na Lipe pri moste cez rieku Beču boli 12. novembra obesení Miroslav Ondrášik a Jan Mazal. K odvážnemu činu sa napríklad rozhodli Jozef Kužela a Jiří Matička, pracovníci AVIE v Čakoviciach, ktorí sa 11. oktobra 1944 rozhodli na Slovensko dostať letecky. Zobrali lietadlo a snažili sa dostať, samozrejme nedoleteli. Takže i takéto činy, prejavy Čechov na pomoc povstaniu je nutné evidovať, i keď svojím spôsobom s neúspechom. Samozrejme, stavanie mohýl a pomníkov máme zažitý tak trošku ako taký prežitok z doby socializmu, ale predsa len, keď sa tak zamyslíme, Česi veľmi významne prispeli k Slovenskému národnému povstaniu, zaslúžili sa aj o organizáciu a materiálne zázemie. Nemyslíte, že by trebárs bolo vhodné zamyslieť sa nad tým, či by nemohli mať nejakú pietnú mohylu? Hovoríte mi z duše a hovoríte mi zo srdca. Ja sa musím priznať, že som si dovolila už niekoľkokrát dokonca iniciovať, aby na Slovensku vzniklo niečo podobné. Tak, ako sme postavili pomník Francúzom, Bulharom. Myslím si, že by bolo záhodno, že by to bol prejav našej veľkorysosti, veľkosti i poďakovania voči Čechom za to, že nezištne nielen sa podielali na podpore výstavbe našej krásnej zeme, ale boli ochotní nasadiť svoj život za ňu. Samozrejme, treba si uvedomiť, že asi málo kto z nich si predstavoval, že Československo nebude, že sa štátne rozdelíme. Ale myslím si, že našťastie ten vývoj v obidvoch našich krajinách je zatiaľ zabezpečený a zabezpečený natoľko, a ja v to verím, že demokracia nebude porušená. A ak sme jej stúpencami, tak myslím, že by sme naďalej mali dávať svojim myslom, svojim srdcom najavo i ten fakt, že svoje dejiny poznáme a že vieme i oceniť ľudí, ktorí boli v tých ťažkých chvíľach s nami najbližšie. A to nesporne Česi boli. Ozbrojené vystúpenie na Slovensku bolo československou vládou v zahraničí prezentované a podporované ako prejav za obnovenie Československej republiky, ktorý prerastie do povstania aj na Morave a v Čechách. Pre tento cieľ boli organizované v rámci 1. Československej armády na Slovensku a rovnako hlavného štábu partizánskeho hnutia samostatné jednotky z českých dobrovoľníkov a vojakov. Postup nepriateľa však tento zámer nedovolil uskutočniť. Nazdávam sa, že výpočet obetí ilegálnych prechodoch s cieľom podporiť Slovenské národné povstanie už zostane neuzavretý. Zároveň by som chcela prezentovať jeden závažný fakt. Česi na povstaleckom území sa hlásili predovšetkým do ozbrojených jednotiek. V prvých dňoch povstania prichádzali predovšetkým do Banskej Bystrice, Turčianskeho svätého Martina, Turčianskych svätých Teplíc, Zvolena, a tu vstupovali do prvej Československej armády na Slovensku a dokonca ich počet bol tak veľký, tak sľubný, že sa mohol začať i realizovať plán postavenia českých vojenských jednotiek v rámci prvej Československej armády na Slovensku. S týmto momentom sa vo velení počítalo cirka do 21. septembra 1944 ako s momentom pre prechod povstania na území protektorátu. Česi boli od 8. septembra 1944 sústreďovaní vo výcvikovom stredisku BUK 1. taktickej skupiny 1. československej armády na Slovensku, ktorému velil podplukovník letectva Ludvík Budín. Toto bolo rozložené v troch horehronských obciach, Nemce, Selce a Kincelová. Vchod výcviku okrem Budína zabezpečovali ešte ďalšie osobnosti českej národnosti, major Rudolf Knobloch, nadporučík Vladimír Benáček, František Felcman a mnohí ďalší. O dva týždne neskôr už bola vystavená česká pešia rota BUK 1 pod velením nadporučíka Zdenka Krajnhajzla. Súčasne vznikla i pešia rota BUK 2, ktorej velil nadporučík Sámel. Tieto roty boli 25. septembra 1944 potom nasadené do prvých bojov, a síce v priestoroch Háj, Dolňa Štubňa, kde okrem iného bojovala i skupina českých žandárov kapitána Karla Holasa, ktorá tvorila časť prvého pešieho práporu Štubňa, tiež prvej taktickej skupiny. Neskôr, i keď sa príchod Čechov zvyšoval početne, bolo však rozhodnuté, že k ďalšej výstavbe českých jednotiek už nedôjde. Bolo to predovšetkým z toho dôvodu, že povstalecké vojenské sily museli operovať stále väčšej a väčšej sile nemeckých jednotiek, jak Wehrmachtu, tak ďalších špeciálnych jednotiek, a bolo nutné reagovať okamžite na jednotlivých postoch frontu a nebolo možné sa venovať tomuto výcviku. Evidentne potom, najmä na konci septembra, respektíve začiatkom októbra, i generál Golian došiel k názoru, že pravdepodobne k tomu zámeru, aby jednotky prvej Československej armády postupovali smerom na západ, nebude možné. Preto bolo od toho upustené. Faktom však je, že po príchode Rudolfa Slánského, Jana Švermu, Marka Čulena a ďalších predstaviteľov komunistickej strany Československa na povstalecké Slovensko koncom septembra 1944, myšlienka obnovy vzniku českých jednotiek opäť ožila. 8. októbra Rudolf Slánsky ako zástupca veliteľa hlavného partizanského štábu žiada generála Goliana o prepustenie všetkých Čechov zo stavu 1. Československej armády na Slovensku, aby vstúpili do samostatných českých partizanských jednotiek. Takže tento aspekt Čechov organizujúcich sa na území Slovenska znova ožíva. Samozrejme, môžeme hádať, prečo Rudolf Slánsky, zvlášť podporený svojimi politickými argumentmi a preferujúcimi samozrejme partizánske hnutie, ktoré bolo preferované v súlade so záujmami ukrajinského štábu partizánskeho hnutia v Československu, tak vehementne presadzoval. Pravdou je, že na Slovensku sa mu podarilo zostaviť dve, dalo by sa charakterizovať, české partizánske jednotky, a síce partizánsky oddiel vpred pod vedením kapitána Hečko Horu a špeciálny minerský oddiel pod vedením Ladislava Peškého. Tieto sa zapojili do Slovenského národného povstania s prednostnou úlohou prebiť sa cez Váh a čo najskôr prekročiť hranice a teda postupovať smerom do protektorátu. V každej z partizánskych jednotiek bojujúcich v povstaní a pokračujúcich v bojoch i po jeho porážke boli aj Česi. Najviac ich bojovalo v samostatnom partizánskom oddieli vpred, prvej československej partizánskej brigáde Jána Žižku, partizánskom zväzku Jána Žižku, druhej československej partizánskej brigáde J.V. Stalina, ktoré operovali na slovensko-moravskom pomedzi s prednostnou úlohou prebiť sa na protektorátne územie. Dialo sa tak za nesmiernych obetí. Po porážke Slovenského národného povstania sa moravsko-slovenské pohraničie alebo protektorátno Slovensko hranica stala tým najnebezpečnejším bojovým úsekom. V podstate prebiť sa cez moravskú slovenskú hranicu stálo takmer subjektivitu Československého partizánskeho zväzku Jan Žižka. Padol tu veliteľ Československej brigády Jan Žižka, Jan Ušiak. Rovnako tu bol zastrelený veliteľ 2. partizánskej brigády Stalin, plukovník Dybrova. Takže už z tohto výčtu vidíte, že hranica medzi Čechmi a Slovákmi bola skutočne krvou vykúpená a jej návrat spojenia československého súžitia bola skutočne krvou vykúpená. Možno charakterizovať ešte i tretiu veľkú skupinu Čechov, ktorí prišli dobrovoľne na pomoc slovenskému národnému povstaniu, ktorí naopak sa hlásili a doslova sa drali do bojovej akcie. A to boli dve veľké zoskupenia, vojenské útvary. Prvým z nich bol prvý československý samostatný stíhací letecký pluk pod velením kapitána Františka Fajtla. V podstate tu prišli viac než dve desiatky českých mužov, ktorí až do svojho odletu koncom októbra 1944 späť na základňu na území Sovietskeho zväzu bojovali a boli dôležitou pomocou slovenským povstalcom. A druhým tým uskupením bola druhá československá samostatná paradesantná brigáda v Sovietskom zväze v čele s veliteľom plukovníkom Vladimírom Přikrylom. Osud paradesantnej brigády je obecne známy. Jednotka, s ktorou sa od začiatku počítalo s nasadením do povstania, ako všetci dobre vieme, bola najskôr nasadená do bojov na Dukle, kde viac menej jej príslušníci mnohí položili život. Až potom bola nasadená teda do povstaleckých bojov 25. októbra 1944. Tiež je obecne známe, že jej drvivú väčšinu tvorili Slováci a že potom podkarpatské Rusíny a až na tretom mieste boli Česi. Početne, ktorí teda národnostne paradesantnú brigádu tvorili. Avšak nie je možné zabudnúť ani na ne, na ich obete, ktoré predovšetkým potom po prechode do hôr v Nízkych Tatrách v rámci tohto uskupenia na Slovensku položili. Do víru diania Slovenského národného povstania svojou osobnou účasťou a rozhodnutiami zasiahli mnohé osobnosti politického, vojenského aj kultúrneho života českej národnosti, ktoré nikdy nepopreli význam povstania pre obnovu spoločného štátu, pre upevnenie československého vzťahu, ba položili v ňom svoj život. Major Jaroslav Krátky nadviazal 22. apríla 1944 prostredníctvom vysielačky Leo priame spojenie s vojenskou rádiovou ústredňou vo Veľkej Británii. Počas povstania bol v postavení styčného dôstojníka československého ministra národnej obrany, a teda tretieho najdôležitejšieho muža v prvej československej armáde na Slovensku. Dňa 3. novembra 1944 bol v Pohronskom Bukovci príslušníkmi Einsatzkommanda 14 zajatý, vyšetrovaný a otransportovaný do Berlína. Podplukovník generálneho štábu Hynek Souhrada bol ako príslušník veliteľstva oslobodeného územia 7. októbra 1944 dopravený na letisko Tri Duby. O 5 dní neskôr ustanovený veliteľom ženijného vojska povstaleckej armády. 2. novembra 1944 ho príslušníci Einsatzkommanda 14 pri Svetom Ondreji zajali, vyšetrovali a odtransportovali do Berlína. Jan Šverma, čelný predstaviteľ moskovského vedenia komunistickej strany Československa, prítomný na povstaleckom území od 28. septembra 1944. V aktuálnych politických otázkach zastával krajine ľavicové stanoviská a povstanie chápal ako národnú a demokratickú revolúciu slovenského ľudu na ceste za jeho úplné politické víťazstvo. Zahynul pri prechode cez nízkotatranský Chabenec. Generál Antonín Hasal Nižborský, veliteľ veliteľstva oslobodeného územia a najvyšší veliteľ československých jednotiek pôsobiacich mimo zväzok Červenej armády. Na povstaleckom Slovensku pôsobil od 7. do 23. októbra 1944. Jeho prítomnosť bola prostredníctvom Slovenskej národnej rady ignorovaná a vyhradila mu vo vojenských otázkach sprostredkovateľské postavenie medzi ňou a prezidentom, respektíve prezidentom a sovietským vrchným velením. Vzhľadom na porážku povstaleckej armády bol nútený Slovensko opustiť. František Nemec, vládny delegát v čele Úradu pre správu oslobodeného územia, ktorý na povstaleckom Slovensku pôsobil od 7. do 23. októbra 1944. Jeho činnosť bola pre nezáujem predsedníctva Slovenskej národnej rady značne sťažená a zastáva len sprostredkovateľské postavenie medzi ňou a prezidentom Edvardom Benešom, respektíve prezidentom a orgánmi sovietskej politickej moci. Bohumil Lauschmann v úrade pre správu oslobodeného územia reprezentoval sociálnu demokraciu. Od 7. októbra 1944 bol členom vojenskej rady hlavného štábu partizánskych oddielov na Slovensku. Podporoval rozhodnutia Slovenskej národnej rady a program komunistickej strany Slovenska. Koncom októbra odmietol odletieť na oslobodené územie a zostal s bojovníkmi v slovenských horách. Plukovník Vladimír Přikryl, veliteľ 2. československej samostatnej paradesantnej brigády v Sovietskom zveze, viedol svojich mužov od 8. októbra 1944 do boja pri Jalnej, Banskej Štiavnici, v Šahách, pri Výglaši. Po porážke povstania ustúpil do hôr a prešiel s brigádou na partizánsky spôsob boja, v ktorom pokračoval až do konca februára 1945, do spojenia sa s jednotkami Červenej armády. Štábny kapitán letectva František Fajtl, veliteľ 1. československého samostatného stíhacieho leteckého pluku v Sovietskom zväze, ktorý od 17. septembra do 25. októbra 1944 ovládal vzdušný priestor nad povstaleckým územím. Pluk pod jeho velením uskutočnil prepad nemeckej operačnej základne v Piešťanoch a podporoval povstalecké pozemné jednotky na frontoch bombardovaním nepriateľa. Chcela by som predovšetkým povedať jeden fakt. Slovenským národným povstaním sa mnohým Čechom ich ďalší život a osud dosť zásadne skomplikoval. Na to sa zabúda tiež. V tom zmysle, že predovšetkým po roku 1948 im bola práve vytýkaná i ich činnosť počas slovenského národného povstania. I ich činnosť predovšetkým v rámci Československého demokratického odboja. Tu mám na mysli skupiny Flóra, Justícia, Kavárnik i Hela, ale i činnosť tých, ktorí bojovali v rámci 1. Československej armády na Slovensku. Ak dovolíte, najskôr by som spomenula mená dvoch dôstojníkov, ktorých som osobne nepoznala, ale osudom, ktorých sa zaoberám dlhšie. Prvý je major Jaroslav Krátky, oficiálne v postavení v povstaní Československého styčného dôstojníka Československého ministerstva národnej obrany pri velení 1. Československej armády na Slovensku. A druhý je osud podplukovníka generálneho štábu Františka Urbana, ktorý do povstaleckých bojov zasiahol len veľmi krátko. Týchto ľudí som nepoznala. Krátky zahynul pravdepodobne na jar 1945 a podplukovník František Urban zomrel v Horonskej Dúbrave v roku 1975. Z ďalších osobností by som rada spomenula pani Kvietoslavu Viestovu, ktorú som teda taktiež osobne nepoznala, ale poznala som osobne jej syna Dušana Viesta, ktorý sa tiež ako mladý človek aktívne zapojil v rámci Flóry aj do príprav povstania, aj do povstaleckých bojov. A musím povedať, že sa jedná o rodinu, ktorá má pre Československu vzájomnosť, ale i pre dejiny Slovenska skutočne veľký význam. Potom osobne som nestretla ani ďalšiu osobnosť, a to je profesor doktor Karel Koch, ktorého význam, i keď som jeho činnosť poznala, som si paradoxne uvedomila v Jeruzaleme. Jeruzalém bolo prvé mesto po jeho nútenej emigrácii v roku 1968, kde ho prijali Židia, ktorým zachránil život počas vojny slovenskí Židia. A práve v jednej rodine, kde som bola na návšteve, mi hovorili: viete, kde sedíte? Ja hovorím: neviem, kde sedím. A hovorím: vy ste si presne sadli na stoličku, ktorá je málo v našej rodine obsadzovaná. Avšak na tejto stoličke presediel 8 hodín profesor Koch, keď teda sa rozhodol emigrovať a my sme ho tu dočasne prijali na jeho ceste ďalej do Kanady. A tu na tejto stoličke sme mu odovzdali i náš osobný dar hodinky. A vlastne tu som sa v Jeruzaleme dozvedala o tom, aký bol profesor Koch charizmatický človek, aký bol veľmi vzdelaný a aký bol demokraticky založený. Osobne som však poznala nadporučíka Jozefa Špátu. Keď sme sa poprvýkrát v roku 1988 videli pred Univerzitou Komenského v Bratislave, bol ochotný stretnutia na niekoľko prosieb, až po niekoľkých prosbách tak učinil, tak mi hovoril: aby ste ma poznala, budem držať v ruke červený karafiát. Vy budete mať čo v ruke? A ja naivná hovorím: no čo môžem mať v ruke? Noviny. On vraví: ak budete mať pravdu, tak vás miniem. Neviem. Takže priam naše stretnutie bolo spravodajsky, by som povedala, priam štýlové. A pán Špáta sa ako spravodajec vlastne nezaprel. Na svoje postoje v Slovenskom národnom povstaní však doplatili ďalší. Vladimír Velecký, ktorý bol v 50. rokoch aj za ne odsúdený na trest smrti. Podobný postih postretol i u spomínaného profesora Kocha, taktiež Jozefa Špátu, Alojza Štvána, veliteľ druhej československej paradesantnej brigády Vladimír Přikryl. Bol väznený i za rozhodovanie či nerozhodovanie za stratu bojovej zástavy, napriek tomu, že súdne tento proces vyhral. Teda tým chcem povedať, že bolo mnoho a mnoho Čechov, ktorých slovenské národné povstanie prežívalo a žilo s nimi ďalej. A vlastne ich neopúšťalo až do ich smrti. Slovenské národné povstanie má svoj význam nielen v dejinách slovenského národa, ale samozrejme aj v kontexte európskom. Ako by ste vlastne charakterizovali prínos Čechov v tomto slovenskom národnom povstaní? Osobne pokladám za prirodzené, a to aj vzhľadom na dlhú československú vzájomnosť, a samozrejme i za 20-ročnú existenciu Československého štátu, teda Československé štátne spolužitie, že Česi sa ako politicky, tak aj v priamom boji, teda so zbraňou v ruke, Slovenského národného povstania zúčastnili. Pre Čechov osobne sa nazdávam, že to bola platforma, bola to udalosť, kde poprvýkrát mohli so zbraňou v ruke vystúpiť proti nacistom a proti fašistom. V podstate od okamžiku, kedy vznikol protektora Böhmen und Mähren, teda od 16. marca 1939, im nebolo umožnené v takejto forme a v takomto rozmere na vlastnom území sa postaviť proti okupantom. Toto im bolo umožnené a oni to mnohí využili práve na území Slovenska. Ďalší moment je ten, že v podstate takto prispeli k oslobodeniu Československa a že vlastne takto napomohli konkrétnou pomocou i k oslobodeniu, respektíve k víťazstvu nad fašizmom a nacistom slovenskému národu. To je bezosporu obrovský význam.